Citra w mistrzostwach van ekonomii. Doskonale wyposażony Mercedes Citan może być twój za 849 zł netto miesięcznie w ofercie Lease & Drive Basic. Shell V-Power Nitro Plus to jedyne paliwo stworzone razem ze Scuderia Ferrari, opracowane by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić najważniejsze części silnika dzięki unikalnej formule o podwójnym działaniu. Wlewasz do baku nie tylko ponad 60 lat doświadczenia Shell i Ferrari, technologie i innowacje, ale tankujesz też. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus, paliwo stworzone by poprawiać osiągi. A ty co robisz? Obrazy impresjonistów należy oglądać z daleka. Z bliska lepiej widać francuską doskonałość. Ty też się lepiej przyjrzyj francuskiej doskonałości Renault. Przyjdź na jazdy próbne, przetestuj silniki Energy i wygraj na loterii Renault Captur. Skorzystaj z rewolucyjnego kredytu 3x30 od ciebie. 10% pokrywa Renault. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Ryneczek Lidla przedstawia rozmowy przy pysznych pomidorach koktajlowych. Pascal, proszę cię, przestańmy się na tym ryneczku ciągle kłócić. Dobrze, przystajmy. No bo o co tu się kłócić, skoro wszyscy się zgadzają, że pomidory koktajlowe są przepyszne i kosztują tylko 2,49 za 250 gramów. Pomidory koktajlowe 2,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Przetestuj nowego Peugeot 308. Samochód roku 2014. Umów się na jazdę testową. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Z malutkim opóźnieniem informuję wszystkich, że mamy dzisiaj piątek, 11 dzień kwietnia, no i że serwis informacyjny na Zaleśna Sewera i Benjamin Filip. Prokuratura niezbitych dowodów nie ma, ale przed sądem żąda dożywocia dla podejrzanego o zabicie 4 osób. Pomimo tego, iż nie ujawniono ciał ofiar, istnieje jednak nierozerwalny łańcuch poszlak. Wyrok zapadnie po południu. To, że opuszczą rządowe budynki dobrowolnie, wydaje się mało prawdopodobne. Separatyści ze wschodniej Ukrainy mają coraz mniej czasu na spełnienie warunków ultimatum. Była szefowa amerykańskiej dyplomacji zaatakowana butem. Hillary Clinton uniknęła trafienia, bo rzut był niecelny. To jedna z najbardziej tajemniczych zbrodni ostatnich lat. Przed warszawskim sądem ma dziś zapaść wyrok w precedensowym procesie o 4 zabójstwa. Sprawa jest nietypowa, bo choć prokuratura nie ma wątpliwości, że do zbrodni doszło i dla głównego oskarżonego żąda dożywocia, to nie odnaleziono ciał ofiar. Między innymi z tego powodu obrona chce uniewinnienia. Mariuszowi B. śledczy zarzucają uduszenie córki i męża swojej kochanki, jej partnera z kursu tańca, a także księdza, który w przeszłości miał go molestować seksualnie. Głównemu oskarżonemu miał pomagać kuzyn. Prokuratura jest przekonana, że dowody pośrednie, które zgromadziła w sprawie, są wystarczające, by udowodnić winę oskarżonym. Pomimo tego, iż istotnie nie ujawniono ciał 4 ofiar, istnieje jednak nierozerwalny łańcuch poszlak, mówi prokurator Katarzyna Caluwiaszewska. Śledczy dla głównego oskarżonego Mariusza B. chcą dożywocia, dla jego kuzyna 8 lat więzienia. Problem w tym, że sprawy karne, w których nie ma pewności, czy doszło do zabójstwa, bo nie ma ciała ofiary, są niezwykle trudne. Dlatego obrońca, mecenas Jan Woźniak, mówi wprost. Wystarczy 1% niepewności i powinien zapaść wyroku uniewinniający. Szczególnie, że inny adwokat, mecenas Małek Małecki, przyznaje. Jestem pełen podziwu dla prokuratury, że się zdecydowała na taki proces, a z drugiej strony uważam, że w tak strasznej sprawie chyba obowiązkiem prokuratury jest to, żeby podjąć próbę obrony takiego aktu oskarżenia. Pytanie tylko, czy zgromadzone poszlaki doprowadzą do skazania właśnie za zabójstwa. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. 48-godzinne ultimatum mija dziś. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy dało separatystom 2 doby na opuszczenie zajętych budynków rządowych w Doniecku i Ługańsku na wschodzie kraju. Rozłamowcy są uzbrojeni i domagają się referendum o przyłączeniu do Rosji. Paweł Buszko. W Doniecku zbrojona grupa separatystów okupuje siedzibę administracji państwowej, w Ługańsku delegaturę Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa. W środę rano szef resortu spraw wewnętrznych dał separatystom 2 dni na opuszczenie budynków. Mówił też wtedy o 2 drogach uregulowania problemu. Albo negocjacje, albo zastosowanie siły. Wczoraj w Doniecku przebywał ukraiński wicepremier Witalij Jarema. Jak mówił, sądząc po nastrojach separatystów, dobrowolne opuszczenie budynków jest raczej mało prawdopodobne. Władze w Kijowie mają jednak wciąż nadzieję na pokój. Uregulowanie sytuacji. Wczoraj pełniący obowiązki prezydenta Aleksandr Turczynow obiecał, że jeśli separatyści dobrowolnie opuszczą budynki i oddadzą broń, nie będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Dzisiaj na wschód Ukrainy wybiera się szef rządu Arsenij Jaceniuk. Odwiedzi Donieck i Dniepropietrowsk. Paweł Buszko, Polskie Radio. Cancer Plan, czyli strategia walki z rakiem, trafił do konsultacji społecznych. Pracowali nad nim kilka miesięcy eksperci różnych dziedzin i organizacji pacjentów. Ta strategia to pierwszy etap procesu, który ma poprawić wskaźniki w leczeniu nowotworów, przyznaje profesor Jacek Jassem, który kierował pracami ekspertów. Znacznie ważniejszym i trudniejszym etapem jest wdrożenie tego projektu. Aczkolwiek jest to nasz społeczny projekt, będzie on projektem rządowym i to właśnie rząd będzie odpowiedzialny za jego realizację. My możemy tylko w tym pomóc, dalej przygotowując odpowiednie szczegółowe zapisy w tym projekcie. Strategia walki z rakiem na lata 2015-2024 ma być ogłoszona w czerwcu. Polscy lotnicy w maju będą mogli patrolować niebo nad państwami bałtyckimi. Zielone światło da prezydent. Bronisław Komorowski przed południem podpisze dokumenty w sprawie misji Orlik. Ta natowska operacja ma na celu nadzór powietrzny nad krajami bałtyckimi. Myśliwce MiG-29 w maju rozpoczną po raz piąty patrolowanie nieba nad Litwą, Łotwą i Estonią. Kontyngent wystawi baza w Malborku, mówi major Marek Pietrzak z Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. Zadania nie będą się znacząco różniły od zadań poprzednich czterech zmian. Będą strzegli granicy w przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. Oczywiście samoloty są uzbrojone i dysponują wszystkimi środkami, żeby powstrzymać ewentualnego naruszyciela. Cztery myśliwce rozpoczną dyżur na litewskim lotnisku w Szawlach 1 maja. Zmienią amerykańskie maszyny i pilotów. Napięta sytuacja na Ukrainie spowodowała, że USA zwiększyły udział w operacji. Dosłano 6 samolotów F-15 i 2 latające cysterny. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Hillary Clinton zaatakowana butem w Las Vegas. Napastniczka chybiła, mimo próby ucieczki została zatrzymana przez ochronę. Do zdarzenia doszło podczas wystąpienia Clinton na konferencji poświęconej gospodarce odpadami. W pewnym momencie z sali poleciał w kierunku podium jakiś przedmiot. Hillary Clinton instynktownie zrobiła unik, a następnie zażartowała. To był nietoperz? Mój Boże, nie wiedziałam, że gospodarka odpadami budzi tak wielkie emocje, dodała. Clinton nie jest pierwszą ofiarą napaści obuwiem. W 2008 roku w podobny sposób został zaatakowany George Bush. W niego butem cisnął iracki dziennikarz i to 2 razy. To był serwis Trójki. A Michał Gąsierowski o sporcie. Takiego scenariusza nie spodziewali się chyba nawet kibice Walencji. W pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Europy z Bazyleą Walencja przegrała 0-3, więc szanse na awans do półfinału były znikome. Tymczasem Walencja w szalonym meczu rewanżowym zwyciężyła 3-0, w dogrywce dołożyła jeszcze 2 gole, zrobiło się 5-0 i to właśnie Hiszpanie zagrają w półfinale. Inna hiszpańska drużyna, Sevilla, także urządziła wspaniały spektakl, rozgromiła 4-1 FC Porto i również powalczy o finał. Pozostałe dwie drużyny w półfinałach to Juventus, który w rewanżu wygrał 2-1 z Lyonem i Benfica, która 2-0 ograła AZ Alkmaar. Problemów ze zwycięstwem nie miała także Agnieszka Radwańska. W tenisowym turnieju w Katowicach wygrała do 3-4 z Włoszką Franceską Schiavone. Wynik mówi o pewnym zwycięstwie, ale wcale tak łatwo nie było, przyznaje Polka. Bardzo dobry mecz, od początku do końca. Naprawdę tutaj mecz był na bardzo wysokim poziomie i chciałam się na pewno namęczyć, żeby wygrać ten mecz. Bardzo dużo takich różnych, przeróżnych akcji i chyba wszystko działo się na tym korcie. Tak według mnie, jakbym oglądała ten mecz, to faktycznie on był dość miły chyba dla oka. I to dobra kombinacja, miły dla oka, zwycięstwo Polki, a dziś o półfinał Radwańska zagra po 14 z Austriaczką Moisburger. Adam Małysz, jaką sprawił niespodziankę, po raz pierwszy w swojej karierze wywalczył podium w rajdach terenowych. Był drugi w rajdzie Abu Dhabi. Trzeba być na wszystko przygotowanym. No, jakby ktoś by mi przed tym startem powiedział, że będę na podium i to na drugim miejscu, no to chyba bym w to nie uwierzył. A jednak udało się. Natomiast w klasyfikacji kierowców quadów Rafał Sonik wygrał całą rywalizację. No i na koniec ciekawostka, bo wygląda na to, że Amerykanie naprawdę coraz bardziej interesują się piłką nożną. Otóż 2 sierpnia na ogromnym stadionie uniwersyteckim w Michigan zagrają towarzysko Real Madrid i Manchester United. I tu zaskoczenie, bo 100 tysięcy biletów na ten mecz zostało sprzedanych w ciągu zaledwie 1 dnia. To chyba wynik nawet lepszy niż sprzedaż wejściówek na Mistrzostwa Świata, a że 100 tysięcy widzów to nie żadna pomyłka, bo ten stadion, o którym mówiłem, to największy stadion w całych Stanach. A teraz prognoza pogody. Proszono mnie, aby była krótka, więc powiem, że będzie różnie, a poza tym nie za ciepło i nie za zimno. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do każdego notebooka lub tabletu powyżej 1600 zł otrzymasz 7-calowy tablet kolorowo w zestawie. Na przykład do notebooka Toshiba z procesorem Intel Core i5, pamięcią RAM 8 giga oraz pakietem Office za jedyne 2599 zł. MediaMarkt.pl. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj, jak się kocha. Czasem się kocha szybko i krótko. Potem klik i nie kocha.

No i on także po 2 czy 3 tygodniach stwierdził, że jest bezbronny wobec tego. Nie da się iść środkiem drogi, jeśli wszyscy chcą iść jedni jednym rowem, a drudzy drugim. Panie premierze, PKP Intercity ma kłopoty w związku z zakupem Pendolino. Chodzi o to, że producent nie chce certyfikować do takiej prędkości, jakiej my oczekujemy, tylko do 160 km na godzinę. I ja się zastanawiam w ogóle, i nie tylko ja, czy to był sensowny zakup? Ale trafiła pani akurat w osobę, która na etapie budowy pomysłu na zakup w czasie wielkiego europejskiego kryzysu i wyprowadzenia kilkuset milionów złotych z polskiej przestrzeni gospodarczej, kiedy na rynku krajowym mieliśmy i mamy świetne minimum 2 fabryki, no PESA właśnie. I NEWAG, ja byłem zdecydowany. Które produkują do 160 km pociągi. A, pracują nad ciekawymi projekcjami powyżej 200 km i za chwilę to już nie będą deski kreślarskie, bo to już są co najmniej prototypy, to już są pierwsze pojazdy, które jeżdżą i są testowane choćby na eksperymentalnym torze w Żmigrodzie, gdzie sprawdzamy prędkość i nie tylko prędkość pojazdów szynowych. To był w mojej ocenie. Tak, ja pamiętam, że panu się nie podobał ten zakup, ale co, i to tak powinniśmy przejść nad tym do porządku dziennego? Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek do NIK-u, żeby zbadał sprawę. No i to jest właśnie ta forma, bo to jedno to jest zbadanie sprawy, a drugie to jest wymuszenie na kontrahencie zakładanych umową rozwiązań. No bo zapłaciliśmy za Pendolino 200 parę, a dostajemy w praktyce Pendolino za 160, no więc to płaciliśmy za coś innego niż dostaliśmy. W związku z tym w biznesowym wymiarze inwestor zakupujący powinien skorygować to i oczekiwać zupełnie innych rozwiązań albo zwrócenia różnicy. No dobrze, a nie te 250 km mamy rozwinąć? Jakieś odcinki doświadczalne są? Czy jeden odcinek doświadczalny? Nie, no zwracam uwagę, to mówiłem o torze doświadczalnym w Żmigrodzie. Bardzo potrzebnym i ważnym nie tylko dla polskiego kolejnictwa, bo tam testujemy nie tylko wprowadzane do polskiego kolejnictwa pojazdy, urządzenia, technikę. To jest ważne, aby ten tor utrzymać i żeby służył kolejom przynajmniej środkowoeuropejskim i na tym dobrze zarabiać. Mamy już odcinki, na których można poruszać się szybciej niż ze standardową 160. Nie zapominajmy o tym, że niedawno staliśmy się liderami światowymi. Pojazd spalinowy przekroczył na tor u PESY bydgoskiej. Dwa pociągi inspekcyjne dla szefostwa kolei rosyjskich, mówiło się wręcz o salonce dla pana prezydenta Putina na Soczi, przekroczył rekord spalinowych pojazdów na świecie, więc okazuje się, że Polak potrafi i... No dobrze, Polak potrafi, ale Polak potrafi też kupić Pendolino, które na razie tych prędkości nie będzie rozwijać. I dlatego nie tylko NIK, ale także tu musi być skuteczne wyegzekwowanie po stronie PKP SA i PKP Intercity zobowiązań. No dobrze, ale rząd wróci do tego zakupu, czy to już jest, jak mówią Niemcy, forbaj? No, jeszcze raz mówię. Zamawialiśmy i kupowaliśmy Pendolino z określoną, certyfikowaną i dopuszczalną prędkością. Ale chodzi mi o refleksję. Czy to był potrzebny zakup? Czy to już się Rada Ministrów z tym nie będzie zajmować? Bo... Jeżeli pojawią się, choćby ze względu na wnioski NIK-u, istotna potrzeba przedyskutowania tego wewnątrz rządu, to nie będziemy się uchylać i oczywiście będę wnioskował o postawienie takiego punktu. Na razie jesteśmy na etapie takim. Zamawialiśmy i płaciliśmy za inne Pendolina. Wykonawca zadania proponuje nam inne Pendolino. W związku z tym powinniśmy złożyć w biznesowym wymiarze roszczenia odmawiające zapłaty za Pendolino, które nie jest tym Pendolino. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, można powiedzieć, wreszcie przyjęła. Tak, po 7 latach. Tak, projekt rodził się w bólach. Nie, projekt nie rodził się w bólach. Projekt rodził się w dużych kontrowersjach środowiska. No to nie tylko, te bóle właśnie nie, są. Nie tylko politycznego, czyli nie tylko w rządzie, nie tylko w Ministerstwie Gospodarki, nie tylko z naszymi partnerami z Ministerstwa Finansów choćby, ale przede wszystkim są wielkie kontrowersje dzisiaj w Europie, na jakie OZE postawiać i za jaką cenę OZE, bo poza energetyką wodną, OZE jest w porównaniu z innymi źródłami energii nierynkowe. W związku z tym kraje, które w ramach OZE sprzedają także swoje doświadczenie, swoją technikę i technologię, choćby ogniwa fotowoltaiczne, czy też słupy, czy maszty z wiatrakami, zarabiają. Te zaś, które budują OZE, importując wszystko. I takim przykładem mało racjonalnego, żeby być bardzo delikatnym, OZE były Czechy, gdzie na słowo fotowoltaika duża minister gospodarki czeskiego rządu, a już z trzecim miałem okazję się spotkać, krzywi się mocno i mówi, nawet nie wiesz, ile nas to kosztuje. No to no dobrze, ja wiem, ile to kosztuje. To kosztuje 1,5 miliarda euro. Zostawmy, panie premierze, sąsiadów. Pojawiają się opinie, że ten projekt, ta ustawa jest dobra dla dużych producentów, a nie dla gospodarstw domowych, które chciałyby z tego korzystać. Więc... Między innymi pana konkurent i poprzednik Waldemar Pawlak tak mówi. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby OZE polskie było jak najbardziej rozproszone i jak najbardziej prosumenckie. I wystarczy popatrzeć, jakim zainteresowaniem... Prosument, wyjaśnijmy, bo nie wszyscy to wiedzą. Ten, to jest ten, odbiorcą produkuje... i producentem. Tak. Tak. Nie wszyscy wiedzą, ale mamy już na rynku bardzo ciekawy produkt wspierający właśnie to rozwiązania. To jest program Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tak, ale jaki jest ten projekt? Czy no, ten projekt, komu on sprzyja? Projekt przede wszystkim rozwiązuje problemy zaszłości i teraźniejszości i przyszłości. Jakie intencje są tego projektu najważniejsze? Bo często niektórzy, którzy czytają, nie tylko osoby, o których pani przed chwilą mówiła, bo zapominają o tym, że tak, że obok ustawy są rozporządzenia, w których są te techniczne szczegóły, którymi też warto się zapoznać. Więc projekt stawia na OZE przede wszystkim rozproszone z polskiego surowca, tak aby nie importować do Polski łupin, słonecznika, liści palmy kokosowej, więc stawiamy na rozproszone, rolnicze, wiejskie, komunalne OZE, a nie na OZE w postaci wielkich farm wiatrowych na Bałtyku, które mają dramatyczną cenę uzyskania 1 MW. Ostatnio jesienią ukończona elektrownia duża wiatrowa na Morzu Północnym w Niemczech, to jest 1 MW wytworzony za 800 polskich złotych. My mamy w tej chwili w dostawach hurtowych, na rynku hurtowym mamy cenę 150-170 zł za 1 MW. Panie premierze, ja rozumiem, że ten projekt uwzględnia te uzgodnienia Komisji Europejskiej, które tego samego dnia weszły w życie, czy też zostały przyjęte, czyli mniejsze dopłaty do OZE. Nie, to mówimy o czymś zupełnie innym. No, z jednej strony środowisko OZE jest bardzo głęboko podzielone. Ci, którzy nakupowali i nas sprowadzali do Europy, w tym do Polski, chińskich ogniw fotowoltaicznych, chcieliby, aby w tym mechanizmie w sposób szczególny preferowana była fotowoltaika. Proszę, proszę nie operować aż takimi szczegółami, ponieważ to nie jest program dla producentów energii, ale dla wszystkich i chciałbym, tak, no żeby on był wchłanialny. Zwracam uwagę, że w niektórych segmentach polskiego OZE wytwarza się energię na poziomie 360-460 zł. W związku z tym albo konsument, albo przez mechanizmy skośnego finansowania tradycyjna energetyka musi dopłacić do nieracjonalnego OZE, jeszcze nie rynkowego. Oczywiście za rok, za dwa, za trzy, jak będziemy mieli na przykład ogniwa fotowoltaiczne na polskiej miedzi, być może wdrożymy wreszcie rozwiązania, że grafen nie tylko będzie elementem dyskusji publicystycznej, ale stanie się tworzywem do zbudowania solidnych akumulatorów czy ogniw, to będziemy w większym stopniu korzystać w tym obszarze z tej techniki, technologii. Więc polskie OZE to jest biogaz rozproszony, polskie OZE to jest prosumencka energetyka i polskie OZE to jest racjonalnie skonfigurowany także z planowaniem przestrzennym wiatraki. A polska energetyka to jest ciągle w dużym stopniu, jeśli nie przede wszystkim węgiel. Związek Zawodowy Górników w Polsce domaga się pilnego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw socjalnych górników. Czy odbędzie się posiedzenie takiego zespołu? Raz przynajmniej na dwa tygodnie jestem na Śląsku i spotykam się z menedżerami i reprezentacją załogi. Wczoraj byłem w Bogdance, a więc tej części polskiego górnictwa węglowego, która jest najbardziej ekonomiczna i przyniosła w trudnym roku poprzednim. Będzie takie spotkanie, panie premierze? Będzie, oczywiście premierze? Spotykamy się sukcesywnie, tylko że jeśli my mówimy tylko o socjalnym, to też porozmawiajmy o wymiarze ekonomicznym. Dlatego, że żeby to nie było tak, że zapominamy, że w portach Ara na Morzu Północnym jest dzisiaj węgiel 73-75 dolarów za tonę. Za chwilę będzie w Europie kolumbijski węgiel za 63. A rehabilitacja węgla na czym ma polegać w skrócie, panie premierze? Zwracam uwagę, że w Polsce węgla nie trzeba rehabilitować, bo zachowaliśmy tutaj racjonalność. Ale w Europie. Słucham? W Europie. No między, bo o to chodzi między premierowi innymi dlatego, że wykonałem nie tylko ja, ale także pan premier, ale także minister spraw zagranicznych, ale także nasz przemysł, olbrzymią pracę, żeby w Europie dyskusja o klimacie była równoważna dyskusji o zatrudnieniu, konkurencyjności i energetyce. No dobrze, a w ustaleniach Rady Europejskiej, w konkluzjach jest napisane coś, przepraszam, o dekarbonizacji czy nie, bo to się troszkę wyklucza. To z jednej strony rehabilitacja, a z drugiej strony zwracam uwagę, oskarżenia zwracam o to, uwagę, że premier nie zawetował konkluzji, które dotyczą dekarbonizacji. No prosiłbym, żeby moi przyjaciele europarlamentarzyści środowisk centroprawicowych nie wykorzystywali tej dyskusji w ramach tej kampanii, nie straszyli ludzi. Otóż nie musiał premier na szczęście stosować weta w tej sprawie, dlatego że udało się Polsce i polskiemu przemysłowi znaleźć i namówić partnerów, aby Europa nie dyskutowała o klimacie w składzie ministrowie środowiska, ekolodzy, co najwyżej ministrowie finansów, ale żeby byli także ministrowie gospodarki, ministrowie energetyki, przemysł i żeby mówiło się także o cenie energii, dopuszczalności, a teraz w kontekście tego niepokoju, co się dzieje za Ukrainą, aby Polska w sposób szczególny, a to się wkrótce stanie, komisarz Oettinger zwrócił się do nas, aby odbyła się w Polsce spotkanie Komisja Europejska, Polska w sprawie konsekwencji i wniosków z wydarzeń. Musimy kończyć, ja chcę zapytać o oddech Waldemara Pawlaka na pana plecach. Czy pan czuje ten oddech? Nie, dlatego że Waldemar Pawlak nie startuje w tych wyborach. W tych wyborach nie startuje, ale cały czas nie szczędzi panu złośliwości, jeśli jest nie, okazja. Nie, nie cały czas. Raz Waldkowi się wyrwało 1 kwietnia, więc A panu się wyrwały słowa takie no, mało sympatyczne pod adresem premiera Tuska, choć bez nazwiska, że PSL nie jest taką partią, która się kastracją pedofilów od tak lekko zajmuje. No, zaczęliśmy od tego, z jaką łatwością dzisiaj depczemy wspólne sprawy i atomizujemy na życie publiczne, więc zwracam uwagę, że dzisiaj z łatwością polityka uprawiana na konferencjach prasowych staje się poważnym wyzwaniem dla skuteczności polityki i dlatego PSL-u nie było na Majdanie i dlatego ciągle, gdzie jestem, powtarzam. Nie było na Majdanie, a wieprzowiny naszej nie chcą kupować. Ukraina jest ważna. Ukraina jest ważna, Europa jest ważna, ale Polska i polskie sprawy i sprawy Polaków dla PSL-u i dla mnie osobiście są najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ciągle się czuje pan wołem? Tak, no wystarczy popatrzeć, jak ciężko pracuję. Dziękuję bardzo. Wicepremier Janusz Piechociński, Beata Michniewicz. Ale pijemy do bajki wół minister. Autopromocja. W ubiegłym roku pod szyldem Biegam, bo lubię wystartowało prawie 11 tysięcy osób. Tym razem trójkowych biegaczy, którzy wezmą udział w sobotnim charytatywnym marszu biegu, na pewno nie będzie mniej. Dzień później do pokonania dystans 10 km i drugi Orlen Warsaw Marathon. Relacje z Narodowego Święta Biegania przez cały weekend na antenie Trójki. Zapraszam, Krzysztof Łoniewski. Na relacje zaprasza PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochani, a w kwietniu ceny z przeceny w sklepach Euro. Kwiecień przeceny! Brawo! LED TV Samsung 32 cale za 880. Laptop 15 cali Acer, 4-rdzeniowy procesor Intel za 1150. Smart TV Toshiba 40 cali, 100 Hz wbudowane Wi-Fi za 1499 i dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. I jest na mecie. Panie Marcinie, zmęczony? Nie. Trudno było? Ja wiem, nie bardzo. No 100 km to sporo. Musiał pan dużo spalić. Niecałe 3 litry. To chyba niedużo. Mercedes Citan 109 CDI spala średnio 4,3 litra na 100 km. Pan Marcin Taciak osiągnął wynik 2,6 litra w mistrzostwach van ekonomii. Doskonale wyposażony Mercedes Citan może być twój za 849 zł netto miesięcznie w ofercie Lease and Drive Basic. Stawy, stawy, twoje stawy dokuczają czasem, lecz Normaflexem je usprawnisz i po schodach możesz biec. Z Normaflexem zawsze forma, tak Normaflex zdaje test. Dla twoich stawów zdrowie to Norma, NormaFlex najlepszy jest. Dla mnie to pewne. NormaFlex jest najlepszy. Skuteczność jego składników potwierdziły badania naukowe. Potwierdzam i ja. Moje stawy są sprawne. Dlatego zamiast do gry o miliony zapraszam do aptek po NormaFlex. Ryszard Rębiszewski. Oświadczenie zdrowotne dla suplementu diety NormaFlex dostępne na stronie normaflex.pl. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manikur, pedikur, zdrowe jedzenie, bo... Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis. Bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. W Media Expert. Wielka premiera najnowszych telewizorów Samsung Smart TV. Wymień swój stary telewizor na dowolny nowy telewizor Samsung Smart TV. I odbierz do 500 zł w prezencie od Media Expert. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy i zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy na koncert! Woohoo! Gdzie spędzimy kilka przyjemnych chwil tylko we dwoje. Różne potrzeby, jedna odpowiedź. Volkswagen Perfect Line. Sprawdź nową linię modeli z bogatym wyposażeniem i promocyjnym finansowaniem. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 na zegarach w całym kraju. W związku z tym pora na skrót informacji. Benjamin Filip. Trzeba pogodzić się z tym, że katastrofa smoleńska nie przestanie dzielić Polaków, tak mówił w Trójce kilka minut temu wicepremier Janusz Piechociński. Jego zdaniem powinniśmy spokojniej podchodzić do tego, że wokół nas są ludzie, którzy mówią o innej wersji katastrofy lotniczej i zamachu. Dlatego, że zużywamy olbrzymią ilość polskiej energii, zajmujemy niesamowitą ilość debaty publicznej, często sensacjami wyrwanymi z kontekstu. Ciągnięcie tego w nieskończoność przy każdej okazji, nie tylko przy okazji wyborczej, raczej pomnaża klęski, a nie tworzy cokolwiek nowego. Wczoraj w czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej Antoni Macierewicz powtórzył tezę o wybuchu Tupolewa w powietrzu. Kolejny raz zaprzeczali temu eksperci z rządowej komisji. Rząd w Amsterdamie wypłaci rekompensaty rodzinom trzech mężczyzn zamordowanych podczas masakry w Srebrenicy w 1995 roku. Dostaną po 20 tysięcy euro. Decyzja zapadła 7 miesięcy po tym, jak Sąd Najwyższy orzekł, że Holandia ponosi odpowiedzialność za śmierć trzech muzułmanów. Władze w Hadze przyznały, że mężczyźni zostali zabici po tym, jak holenderscy żołnierze służący w oddziałach sił ONZ przekazali ich Serbom. Moskwa martwi się o niespłacony dług Ukrainy za dostawę gazu, mówi rosyjski minister finansów i dodaje, że jest gotowa współpracować z międzynarodowymi partnerami w sprawie pomocy finansowej dla Kijowa. Wczoraj prezydent Putin wystosował list do przywódców 18 krajów europejskich, w którym ostrzegł, że możliwe jest zmniejszenie dostaw gazu na zachód. Kolumbijska policja przechwyciła 7 ton kokainy, która miała trafić do Rotterdamu. To jedna z największych takich konfiskat w ostatnich latach. Wartość narkotyku na czarnym rynku szacuje się na co najmniej 250 milionów dolarów. W skrócie to tyle. W serwisie o 9 powiemy m.in. o kolejnych rozmowach w sprawie lotu i udzielonego mu rządowego wsparcia. Przed nami dzień ze zmienną, wiosenną pogodą. Trochę słońca i w tej chwili u nas to trochę słońca od samego rana jest i niebo jest piękne bez chmur, ale będzie też trochę chmur, a miejscami nawet przelotne opady deszczu. Temperatura. No, wybrali interesujące miejscowości, ale z całego świata. Babajewo w Rosji 8 stopni, Babadak w Rumunii 11, Babako Ostrołęki 12, Baba Jurt w Rosji też 14. Z kolei w południowej Afryce w Babanango 25. W Babag na Filipinach 28. Coraz cieplej. Baba Hoyo w Ekwadorze 29. 30 w Kamerunie. Babanki. Babana w Nigerii 38. Babai w Indiach 39. A kto wygrywa? Babanusa w Sudanie 40 stopni. Wszystkiego dobrego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochani, a w kwietniu ceny z przeceny w sklepach Euro. Kwiecień przeceń! Brawo! LED TV Samsung 32 cale za 880. Laptop 15 cali Acer, 4-rdzeniowy procesor Intel za 1150. Smart TV Toshiba 40 cali, 100 Hz wbudowane Wi-Fi za 1499 i dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Trwają 4 wyjątkowe dni Opla. Odwiedź nasze salony i wybierz niemiecką jakość. Astra już za 13 250 zł w kredycie 4x25%. Sprawdź też warunki szczególnej oferty gwarancyjnej Opel. Masz czas do niedzieli. Twój sąsiad już u nas był i odbył jazdę próbną. Więcej na opel.pl. Nie widzę, ale jak będę duży, będę pomagał innym. Nie widzę, ale jestem niezależny. Prowadzę własną firmę, jestem zawodowym muzykiem. Nie widzę, ale dostrzegam problemy innych. Pracuję w Warszawie jako psychoterapeuta. Spójrz inaczej na osoby niewidome. Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zajrzyj na stronę laski.edu.pl. Do zobaczenia! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I want it when the lights are low. I want it just before you go. I want it because I love you so. Have a little mercy, give some honey love. Throw your arms around me, pretend it's a lovey-dove. Now squeeze, squeeze, squeeze, squeeze. That's a honey love. I'm gonna get it in the morning sun. I'm gonna get it when the day is done. I'm gonna get it, cause it's so much fun. I'm gonna get me some honey love. I love it, cause it feels so fine. I love it, yes it thrills my spine. I love it, cause you're mine, all mine. I love your honey love. Love me, love me, love me, love me, love. So you and me get cozy like the fingers in a glove. And let's kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. That's a honey love. I need it when the moon is bright. I need it when you hold me tight. I need it in the middle of the night. I need your honey love. I need your honey love. I need your honey love, I need your honey love, I need your honey love. Za 23 minuty 9, proszę Państwa, czyli poranne wydanie wkroczyło w ostatnie pół godziny, w ostatnie 20 parę minut. Piosenka słoneczna, taka wakacyjna, mimo że to dopiero kwiecień, ale słońce na zewnątrz, a w sercach teraz będzie bardzo optymistycznie. Uśmiech! Your taste, can't let the feeling go to waste. It's hard to practice what I preach when you are out of reach. You crack me open wide, why don't you step inside? Within my darkened soul, you spread. pan Wojtek dzisiaj mówił temperatury na Baba, a właśnie mnie interesuje w Babańce koło Sejn jaka temperatura, może pan mu przekazać. Babańce koło Sejn. Tam oczywiście będzie 11, jesteśmy przygotowani na wszelkie pytania, bo przecież to jest program trzeci, frontem do słuchacza. W związku z tym, że za 15, no za 14 właściwie 9, to najwyższa pora na... Urywki z rozrywki. A w studiu jak zwykle Piotr Bukartyk i Krzysztof, ale do tego momentu tylko był jak zwykle, bo zupełnie inny Krzysztof. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysiu, przedstaw się ładnie. Dzień dobry, Nazywam się Krzysztof Fornalski. I brawo. I pięknie. Ale dużo, dużo bardziej gadatliwy od tamtego Krzysztofa. Zdecydowanie, bo powiedział więcej niż tamten przez pierwszych 5 lat i to od razu na wejściu. Czy to jest zamiana stała czy przejściowa? Jak to jest? Zorientujemy się, koledzy się znają i w tym momencie jeden zastępuje drugiego, żeby wspomóc mnie biednego, bo przecież pan Janek skrytykował moje tydzień temu popisy instrumentalne, więc potrzebuje wsparcia i tak wyszło. Ale w każdym razie i ten Krzysztof przychodzi z gitarą. Z gitarą. No tak, właśnie. Tak. A z jaką pieśnią Piotr Buchartyk, biedny, przyszedł? Biedny, kontuzjowany artysta, jednak to nie ja. Aha. Ja jestem rzemieślnikiem i dlatego jestem gotowy, proszę pana, do wykonu. Przyniosłem świeżą, wiosenną pieśń o miłości, o relacjach międzyludzkich, opartą o prostą obserwację z parku. Obserwował pan kiedyś... Oprzeć, proszę pana, to się można o ścianę, opartą na prostej. A ja się, proszę pana, na prostej obserwacji, ale jejku, i to jeszcze mistrz mowy polskiej mi się trafił. No dobrze. Utwór nosi tytuł zagadkowy. Skarpeta i nenufar jest o miłości. No, bardzo jestem zaintrygowany. Właśnie. Ciekawe, czy już panu nenufar coś podpowiada. Skarpeta im podpowiada. Skarpeta, taki samochód taki był. No dobrze, spróbujemy w takim razie. Przeznaczony dla par starszych, utwór mówi o tym, że uczucie nie zna wieku. I że czasem zdawałoby się, że związek już kompletnie wypalony, pozbawiony wszelkich emocji, nagle pod wpływem zaskakującego bodźca może eksplodować energią. To już jest ta piosenka, czy cały czas której mogą być plusy dodatnie bądź ujemne. No dobra, to jedziemy. Próbujemy. Trochę jak z Janosika wstęp. I co ten głupek na siebie włożył? Ośmiesza siebie i rodzinę. Za jakie grzechy, mój dobry Boże, takiego dałeś mi kretyna? Ale nie powiem mu ani słowa, bo dopóki spokój mam na twarzy, sam siebie będzie kompromitował i nikt mnie z tym kmiotem nie skojarzy. Kiedy to kuczą ci ciche dni, aby pobudzić swą kobietę, troszeczkę podnieść jej ciśnienie krwi. Załóż sandały do skarpetek, kiedy to kuczą ci ciche dni, aby pobudzić swą kobietę. Załóż sandały do skarpetek, sandały do skarpetek. Chyba nawet nie zauważył przykrego zdania o swym guście. W grymasie różem pokrytej twarzy, jak koni dorożkarza na odpuście. Bo czyże wiosna, czyże niedziela, czyże to jednak jego stara, z okrzykiem dzikim kocham cię Hela, do stawu wskoczył po nenufara, bo nenufara, nenufara. Kiedy to kuczą ci ciche dni, aby pobudzić swą kobietę, troszeczkę podnieść jej ciśnienie krwi. Załóż sandały do skarpetek, kiedy to kuczą ci ciche dni, aby pobudzić swą kobietę. Załóż sandały do skarpetek. To jest forma eksperymentalna, Boże. No. Sprawdziłem, co jest o buty Piotr Buchartyk, ale... Trampki. Trampki. Pan jest za sandałami do skarpetek, czy jestem przeciw? Za wolnością i nie mam nic przeciwko temu, a nawet potrafi mnie taki widok rozczulić. Zwłaszcza, kiedy skarpeta jest różowawa, a sandał najelegancie jednak biała. No przecież. Biała, no tak. To niech pan już powie, gdzie pan wystąpi, bo przecież pan mnie zamęczy tą promocją. No wystąpimy, bo zaczynamy, bo już, prawda, stają na półkącinach. Tak. W Żarach zagramy w klubie Max jutro. Eksperymentalnie. Pierwszy raz, pierwszy taki duecik po dłuższej przerwie. Od razu mi się taki wiersz ułożył, że Piotr Bukartyk Zara wystąpi w Zara. Dobry wiersz. Świetny, podoba mi się. Rymowany. Ale nie wiem, czy teraz pana firma odzieżowa, którą pan tutaj lansuje w radiu. Proszę pana, ale po co pan od razu ma takie skojarzenie? Niech pan nakłada sandały i z panem Krzysztofem numer 2 albo numer A, zobaczymy, ruszy do Żar. Piotr Bukartyk i Krzysztof Fornalski, dziękuję panom bardzo. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy. Can you keep it together? Can you hold it all up when it's falling down? And be sure it's not forever. And we'll push to an end, get it through somehow. Just what I needed. It's bigger than yourself. Your holiness, your wealth is bigger than you can ever let out. It's bigger than yourself. Your loneliness, your health is bigger than you can ever let out. I nadszedł czas pożegnań.